Mfano wa hali ya watu hawa ni mfano wa mataifa yaliyotangulia. Hatukumtuma mtume yeyote kwenye mji kabla yako, ila walisema wale wenye kunemeka katika huo mji, nao ndio waliotakabari kwa hizo neema. Hakika sisi tumewakuta baba zetu wakifuata dini hii, basi ndio sisi tunakwenda mwendo wao, basi kufuata kijinga ni upotovu wa tangu kale. Mwenyaji akasema, je, mnafuata baba zenu hata nikikujieni na yaliyoelekea zaidi kukupelekeni kwenye uongofu kuliko mliowakuta nao baba zenu? Wakasema, kuwajibu mitume wao wakiwakadhibisha kwa dini, sisi tunayakataa yote mliotumwa kutuambia. Basi tukawatesa wale wakadhibisha mitume wao kwa mateso makali katika dunia. Basi hebu angalia, ewe mwenye kuzingatia, vipi ulikuwa mwisho wa wenye kukadhibisheni kuwa ni mfano wa ajabu na mawaidha makubwa. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu, isipokuwa yule aliyeniumba, kwani yeye ataniongoa. Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia haki na mtume aliyebainisha. Na ilipowafikia haki wakasema, huu ni uchawi, na sisi hakika tunaukataa. Na walisema, kwa nini Qur'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii? Kwani wao ndio wanaogawa rehma za Mola wako mlezi?

na simama imara katika kuitekeleza, kwani hakika wewe uko katika njia ya haki iliyonyoka. Na hakika hii Qur'ani ni utukufu mkubwa juu yako wewe Muhammadi na wa umma wako, kwa kuwa umeteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu, na mtakuja kuhojiwa siku ya kiyama juu ya haki yake na shukrani za neema zake. Na hebu angalia katika sheria za mitume wetu tuliowatuma kabla yako, ati umekuja humo wito wa kuwaita watu wende kuabudu vitu visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Haukuja basi hao wanaoabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu mmoja, hati wamepita mipaka katika upotovu wao. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Na bila shaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake, na akasema hakika mimi ni mtume wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka, na hatukuonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyinginewe, na tukawakamata kwa adhabu ili warejee. Na wakasema ewe mchawi, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa ile ahadi aliyokuahidi, hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka. Basi tulipoondolea adhabu hiyo, mara wakaingia kuvunja ahadi. Na Firauni alitangaza kwa watu wake akisema, enyi watu wangu, kwani mimi sinao huu ufalme wa Misri na hii mito inapita chini yangu? Je, hamoni au mimi si bora kuliko huyu aliyemnyonge wala hawezi kusema waziwazi? Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama? Basi aliwachezea watu wake na wakamtii. Kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu. Walipotukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote, kisha tukawafanya kuwa watangulizi na mfano kwa wabaadaye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la